senti sur, si te tumba e goditur, me do qa ke ujitur, vore prima shtes do di istur. Me do qa ke ujitur, vore prima shtes do di istur. Në për note e për flakur, jeti forca e jo në nxeshur, jeturini i një drehur. Oj, po sot toke për qakur, në për note e për flakur, jeti forca e jo në nxeshur, jeturini i një Melo Ciao.